بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Shama'ilun Nabi sallallahu alayhi wasallam al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. لفكية باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نا تليانزا كتك بكاو كذابر في بيتا ويسوم حديثي سالم بن عبيد ambayo ni ndefu, tukafikia katika sharh. قال اتجه الناس الى ابي بكر بالسؤال فقالوا يا صاحب رسول الله ايصلى على رسول الله. Masahaba walikuwa kitambua fadla ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu arda, na manzila na cheo kikubwa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemjaalia yeye katika ilmu. Alikuwa yeye ndiye mjuzi kuliko wote katika masahaba. Kwa wakaregia kwake katika kumuuliza maswali, miongoni mwa maswali walimuuliza, ya sahiba rasulillah ayusalla ala rasulillah, je, mtume sallallahu alaihi wasallam pia ataswaliwa kama anavyoswaliwa maiti wengine? Qala shaykhu Abdul Razzaq hafidhahullah, as-salatu ala al-mayyiti دعاء له بالمغفرة والرحمة. قم صلي ميتي لنياك منكم ومبيع الميت مغفرة ورحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فليصلى عليه. سؤالي لي masahaba limewatatiza sababu swala ya maiti ni kumwombea ile maiti maghfira na rahma, na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam Allah tayari ashamsamehe yaliyopita na atakayokuja. Kwa hivyo, je, ataswaliwa? Qala naam. Abu Bakr Siddiq akasema ndiyo. ثم جاء في ذهنهم سؤال آخر كشرك وجلية كلين موس واللنجين فقالوا وكيف تمصلي ذبي. قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. بمعنى وطنجية ما كونكم وكسبوا chumba cha mtume salam ni kidogo na kiwatoshi wote. Kwa hiyo watakuwa wakiingia watu wakimswalia, wakitoka wakiingia wengine, wakimswalia wakitoka, mpaka watu wamalize. Ay annahum yadkhuluna ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi makanihi afwajan bihasabi ma yattasi'u lahu al-makan. Wataingia kwa mtume salam kumswalia kwa makundi, kulingana na ile sehemu inavyotosheleza. Huo saghirun jiddan. Na chumba cha Mtume sallam kilikuwa ni kidogo sana. Thumma yakhrujuna liyadkhula fawjun akhar ila akhir an-nas. Kisha wataingia hao, watatoka, wataingia wengine, watatoka, hivyo hivyo mpaka watu wote wamalize. Hapa akataja faida nzuri sana, akasema wa hadha min al-asbab allati akharat ad-dafn, na hii ndio sababu iliyochelewesha kuzikwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu Mtume sallam tulitaja kulikufa siku ya Jumatatu, akazikwa siku ya Jumatano. Kwa hiki kipindi hiki cha kuchelewa Mtume sallam kuzikwa ni kwa sababu hii, si kwa sababu maswahaba wapigania uongozi, si kwa sababu maswahaba wanaona mwanzo muhimu tupate khalifa kisha ndio Mtume sana mtumshuhudikia baadaye. Pamoja na kwa hili jambo ni muhimu, lakini sio sababu ya kumchelewesha Mtume sallam kumzika. Mtume sallallahu alaihi wasallam alichelewa kumzika kwa sababu watu walikuwa ni wengi wanaomsalia Mtume sallam. Kadhalika kila anayesikia kuwa Mtume sallam fariki kutoka nje yuaja, kwa hiyo watu wakawa ni wengi, na wakati ule ilikuwa wengi katika watu tayari shafani washaingia katika Uislamu, wengi sana. Kwa ilikuwa namna hii, wakiingia wakitoka, ule muda ukachelewa. Hii ndio bora wa sababu walizozitaja wanaovioni katika sababu za kuchelewa kuzikwa kwa Mtume sallam. Msiwasikilize Mashia, wao watatafuta kila namna kutia dosari masahaba kila njia. Yatosheleza kuwa wao waamini kuwa masahaba wote walirtadi baada ya kufa kwa Mtume sallam isipokuwa watatu, ambao si katika Al-Bait, watatu wote walibakia wakartadi, ambakia Abu Dhar na Salman al-Farisi na Umar bin Yasir, basi ونسم المقداد بن الأسود المقداد من يومان وطونا حتى ما خرافي بيو ميثريكا نمشيها كتك نيمبو ياو معروف ويمبا سيدنا علي نمقدادي ندي ولو بيانا جهادي سي أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا سيدنا علي نمقداد سوى مشيها waliwachagua masahaba fulani, hawa tu ndio waliobakia na hawa kaathirika. Ama kwa sababu ya ushairi si mikidadi jihadi nini, sio basi wako wengi katika masahaba isho nadhani. Kwa nini huyu aswa? Wallahu musta'an. Qala wa ashkala alayhim aydan amru dafn an-nabi sallallahu alayhi wasallam, likawatatiza masahaba pia jambo la kumzika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya sahiba rasulillah ayudfanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ewe sahaba wa Mtume wa Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam azikwa pia, yeye pia azikwa? Qala naam, akamwambia ndio azikwa. Qalu aina, tutamzika wapi Mtume sallallahu alaihi? قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه, katika ile sehemu ambayo Allah alichukua roho yake pale pale. ثم علل ذلك بقوله, kisha akatoa sababu nikusema, فان الله لم يقبض روحه الا في مكان طيب, Allah subhanahu wa ta'ala hakuichukua roho yake isipokuwa katika sehemu nzuri. فعلم ان قد صدق, masahaba wakajua amewaambia kweli. Wasabaka dhikru anna Abu Bakr radhiyallahu anhu qal sami'tu min rasulillahi sallam shay'an ma nasitu, tutangulia kutaja kauli Abu Bakr Siddiq amwambia masahaba mmesikia maneno kutoka kwa Mtume sallam siku ya sahau. Qala ma qabada Allah nabiyan illa fil mawdi' alladhi yuhibbu an yudfana fihi, Allah hajachukua roho ya mtume yote isipokuwa katika sehemu ambayo apendelea azikwe hapo. Fajama Abu Bakr radhiyallahu anhu baina dhikri ad-dalil wa at-ta'lil. Abu Bakr radhiyallahu anhu akakusanya baina ya kutaja dalili na sababu kwa nini azikwe pale. Illa iliyompelekea kusema hivi. Radhiyallahu anhu arda. Kwa hiyo Mtume sallama akazikwa chumbani kwake katika chumba cha Aisha radhiyallahu anha, hakuzikwa msikitini. Sababu wakati mwingine ukiwaambia mahurafi wana msikiti wamejenga makaburi pale ndani, la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, wasema mbona Mtume anzikwa msikitini? Sasa kwa yule asiyejua aona mkweli, kienda Masjidi Nabawi lakini sina pita na pale. Mtume sallallahu alayhi wasallam kupa la hakuzikwa msikitini. Mtume sallallahu alayhi wasallam alizikwa katika chumba chake, si msikiti pale. Na utawasikia wakitumia pia hadithi mabaina kabri wa mimbari rawdatun min riyadil janna. Tayeb, Mtume sallallahu alayhi wasallam alijuaje atakufia pale hata mseme hivyo? Sema la. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, hakuna nafsi inayojua itakufia katika ardhi gani. Pamoja na kuwa apendelea afie mahali fulani, sio alipendelea afie pale, kwa roho yake ichukuliwe akiwa pale, lakini hatuwezi kusema kuwa Mtume za sallam aliyasema maneno yake katika uhai wake. Hadithi yenyewe haikuthubutu. Ma baina baiti wa mimbari ndio thubutu tafuku Mtume sallam. Almuhim, Mtume sallam alizikwa katika chumba chake, chumba cha Aisha radhiyallahu anha. Qawluhu thumma amarahum an yaghsilahu banu abihi ay asabatahum, jamaa zake katika upande wa baba yake ni asaba. Faghassalahu ibn ammihi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, aliyemuosha Mtume sallam ni ibn ammi yake Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Na ingelikuwa wamemhamish Ali ibn Abi Talib hata wasingemwambia muoshe Mtume sallam. Hii ni sharaf kubwa kuwa yeye amemuosha Mtume sallam radhiyallahu anhu arda, akaambiwa yeye amuoshe Mtume sallam jamaa zake. Wasaadahu ba'dhu bani abihi ala dhalik, jamaa zake Mtume sallam wakamsaidia katika hiyo. وكفنه في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية أي من قطن ليس فيها ثوب ولا عمامة. وكم كفين متوم صلى الله عليه وسلم معنى بتنبارة بتات. نمتوم صلى الله عليه وسلم هكتوري ونقوه كتوكوش نيري بيا ثابت كوالي موليزة متوم صلى الله عليه وسلم أولي وصحابة أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابي كما نجرد موتانا, tumtoe Mtume sallam nguo zake kama tunavyotoa maiti zetu. Faalqa Allah subhanahu wa ta'ala alayhim an-nawm, wale wote walikuwa pale wakapigwa na usingizi. Ile tukio likatokea, fasami'u sawtan, wakasikia sauti yawaambia ighsiluhu ala thiyabi, mosheni hivyo hivyo akiwa na nguo zake. Kwa wakamosha Mtume sallam akiwa na nguo zake, kisha wakamkifini alayhi salatu wassalam, wakamkifini katika nguo tatu. Qawluhu, na nguo tatu zile za pamba ni cotton, kitambara cha cotton kifiniwa nacho Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna nguo ya kuvika wala hakuna kilemba pale, hakuna chochote, sanda ile ambayo nyuma fahamu. قوله واجتمع المهاجرون يتشاورون وذلك بعد الوفاة وقبل الدفن. وكسنيكم مهاجرون شوريانا نيني بعد كيف وشمتوم سلام قبل أنكم زيك, اجتمعوا يتشاورون في أمر الخلافة. وكسنيكم شوريانا جو يجام ولا خلافة. وبادروا بهذا الأمر لأن الناس لا تصلح أمورهم إلا بأمير. Na hili jambo wamelikimbilia sahaba kwa sababu jambo la watu haliwezi kunyooka bila ya kuwa na kiongozi. jambo la watu liwezi kunyooka bila ya kuona kiongozi. Wa idha lam yakun ala an-nasi amirun inqasamu ila awza', na watu wasipokuwa na kiongozi watagawanyika makundi makundi. Thumma tansha'u bainahum al-fitan wa yadubbu fihim an-niza' wal-khusumat, kisha ndio hapo baina yao kutokea fitna na kuingia baina yao mizozo na mvutano sababu ya kukosa kiongozi. La yasluhu an-nasu fawdha la surata lahum wala surata idha juhaluhum sadu wala surata idha juhaluhum sadu. La yasluhu an-nasu fawdha la surata lahum wala surata idha juhaluhum sadu, watu hawawezi kunyokiwa na mambo yao ikiwa ni fawdha, hawana kiongozi anayeongoza. Na ikiwa wajinga ndio viongozi, basi hadi wa hivyo hivyo ni kama fawdha tu. Wallahu musta'an. Khashiya almuhajiruna an yajtami'a al-ansar wahdahum wa yakhtaru minhum amiran. Muhajirun walichelea kwa ansar watakusanyika peke yao wachague kiongozi katika wao. Thumma qad tabda'u fitanun wa ishkalatun la hadda laha, kisha baada ya hapo kuweza kutokea fitna ambazo hazina mipaka. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aslan alitaja kuwa anna alkhilafata fi Quraysh, khilafa iko kwa Makuraish kwa sababu ndio Waarabu wanaosikilizwa na Waarabu wote. Kwa lau kama angelichaguliwa katika Ansar kwa mfano, mwanzo itakuwa imekhalifu nini maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha lingine ni kuwa watu hawatawasikiza kwa sababu watu wa Madina hao si Quraysh. Kwa hiyo yaweza kutokea fitan baina ya watu. Fasara al-muhajirun, muhajirun wakakimbilia ile sehemu wakakaa walipopata habari. Faqalu li Abi Bakr intaliq bina ila ikhwanina min al-ansar nudkhilhum ma'ana fi hadha al-amr, twendeni kwa ndugu zetu katika Ansar tuwaingize na sisi katika hili jambo, maana tushauriane kuhusu hili jambo. Aina tadawalu hadha al-amru sawiyan wa nakhruju bi iqrari shakhs wahid yatawalla al-khilafata wal-wilaya, tukae na wao tukubaliane sote katika jambo moja, tutoke tumemchagua mtu mmoja awe atasimamia jambo la nini, la khilafa, awe khalifa wa Islam. فانطلقوا الى الانصار وكانوا مجتمعين في سقيفه بني ساعده, وكاenda kwa ansar na walikuwa wamekusanyika sehemu inayojulikana kama saqifatu bani saida, na hii sehemu mpaka leo iko vile vile. Mpaka leo tunazungumza pale masahaba walikusanyika, sasa hivi imetengenezwa kama bustani, haikujengwa chochote, iko pale pale pale ambapo masahaba walikusanyika waka karibu na Masjid Nabawi. Ukienda kule ukiuliza utaelekezwa, utaona ile sehemu ambapo masahaba walikaa pale wakashauriana. Mashia kwa uovu na maneno machafu waliokuwa nao waita zariba, zariba tu bani Sa'id, yani zizi la mbuzi. Na masahaba kama waita nini, walikuwa watu wajinga, ni mbuzi. Lakini wako watu leo ambao waswali hivi na sisi misikiti yetu hivi, mtukana wao wakisikia khutba imezungumzwa mashia afura, tena hawezi kusubiri baada ya swala atakufuata siku ya Ijumaa mfano, fuata paka pale mbele, nipi ninasoma, unasoma nini? Nasoma mashia, si ndugu zetu, ndugu zako wewe, sema ninasoma mashia, wale mashaitani ndugu zangu. Ikiwa mkubali wewe kwa ndugu zako, basi umeridhia kwa ndugu wa mashayatin, shauri yako, tukufanyeje sisi? Tuwezi kufanya chochote. Lakini watu wanaozungumza maneno ya kipuzi kama haya dhidi ya masahaba, hivi waweza kusema yule ndugu yangu yule? Na mengi wayasema, si hili tu, shida iko mahali pamoja. Na watu wawasema, saa nyingine wanazungumza haya maneno hayawaudhi watu, shida mwenda kusoma dini kizungu, ndio shida. Aenda university asomesha dini kizungu. You know the shias. Hii dini vitabu vilivyofanywa tarjama Kiingereza havifiki hata thuluth. Kusema kwa mfano alivyoandika ulama. Hata thuluth haifiki. Sasa ndio maana sasa wewe unasoma vitu shalo shalo hivi hujui kuendelea nini, hujui chochote. Kisha waje hapo mwenye PhD. Sasa wewe utaambiwa nini? Na una shahada kubwa. Waona kuwa hakuna mtu ajua kama wewe. Wewe ndio mashaallah alama. Kumbe ukiangalia vizuri shahada imechukua Nigeria. Uganda. Sisemi hivi, sisemi watu dharau, ni ukweli ulivyo. Wewe sasa uchukue ukatai. Wewe soma dini Kiingereza kisha waje hapa university amfanywe yeye ndio huyu ndio katika faculty ya dini yeye ndio sio dini. Kwa nini? Kwa sababu ana shahada. Kwa usije na jikaratasi lako kubwa hapa kwa kutishia nalo. Allah maneno ya Sheikh Al-Imrani hafidhahullah As-Sanani alikuwa akisomesha pale Sanaa, yuko hai nafikiri paka sasa, Qadhi Imran. Kienda kwenye darasa yake mara nyingi asomesha kutub al-Imam Shawkani. Walikuwa wakija watoto wa jamia soma jamiatul Umyan pale waita jamiatul Iman, na wengine wakija kwenye darasa saa nyingine akizungumza masala huwa wa washindana na yeye kama auliza maswali munakasha. Alikuwa akizungumza neno silisahau, sema ya auladi nahnu darasna fil jami'a wa antum tadrusuna fil jami'a wa laysa adh-dhakaru kal untha wa laysa adh-dhakaru kal untha. Maneno kama mtu yuelewa jami' haina tamush, jami'a ina tamush. Na yeye hakusema hivi kwa takrira na watu waliosoma jamia, la. Ni ukweli ulivyo. Wewe angalia wale maulama waliokaa chini kusoma katika halaqat. Sheikh bin Baz, Sheikh bin Uthaymeen na wengineo. Ina khairi kubwa. Kisa sisi tuzungumzia wale ambao watumia zile shahada katika kupoteza watu. Mtu atumia shahada yake kupoteza watu. Ana doktora, kazi yake kuzunguka kusema kuwa mashia ndugu zetu. Na hili shatokea hapa Masjid Aisha. Sheikh Abu Hashim siku moja nafikiri alizungumza kuhusu mashia, hapa kaja mtu ana PhD. Mimi mmesoma. Sasa. Na watu wengi wa kama hawa wapenda kusema mimi mmesoma kwa sababu wana kama ambaye ameangaliwa kama mbaye chochote. Sababu akija kuzungumza umuogope. Laysa dhakaru kal untha. Naisa dhakaru kal untha. Kwa hivyo watu wachunge kupotosha watu eti kwa sababu una shahada fulani. Na hili nikilizungumza sisemi kuwa ati mtu ansoma jamia basi mtupu. Wako watu wa kheri wengi wengi tena na ilmu kubwa wamesimama katika haki, na hili ikawasaidia zaidi katika kupata ihtiram baina ya watu katika kuieneza ile haki. Jazakumullahu khairan. Sisi tuwazungumzia wale ambao watumia hizi njia katika kupotosha watu. Kwa msighurike. Msighurike kuwa fulani basi amepitia mali fulani basi huyu mashaallah wahakosei. La. Wallahu musta'an. Tayeb. Kwa hivyo masahaba wakakusanyika Saqifatu Bani Sa'idah kuzungumzia kuhusu suala la nani atakayekuwa khalifa baada ya kufariki Mtume Muhammad. Faqalat al-Ansar ala lisan al-Habbab ibn al-Mundhir radiyallahu anhu. Ansar akiwa mzungumzaji wao al-Habbab ibn al-Mundhir akasema minna amirun wa minkum amir. Ushauri wetu ni kuwa sisi tutachagua kiongozi katika Ansar, na nyinyi Muhajirun mchague kiongozi. Viongozi wa ngapi? Wawili. Wa hadha qad yuaddi ila al-iftiraq, ili jambo liweze kupelekea watu kufutarikiana na kuleta watu kusamaratika. Liannahu kad yusbihu fi kulli jamaatin amir fala yasma'u ahadun lilakhar, sababu kila kikundi kikiwa na kiongozi, huyu hatomsikiza huyu. Yawezekana kusema twendeni kulia, mimi naona kushoto, kisha watu wakaanza mizozo. لكن الله تعالى وفق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وألهمه بكلام جمع الله سبحانه وتعالى به القلوب. الله سبحانه وتعالى أكم وفكش صحابة عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أكم فهمش منين أم بيك واجدياك الله أككسانيا بين نيوز مصحابة حيث قال من له مثل هذه الثلاث, ni nani hapa atatuambia ana haya mambo matatu, sifa hizi tatu amesifika nazo. Ay thammatu thalathu khisalin azimatin fa akhbiruni man hiya lahu, hebu nipeni habari kuna sifa tatu mimi nitazitaja adhimu, ni nani kati yetu sisi sifa hizi anazo. Fatala alaihim ayatan min kitabillah, akawasomea aya katika kitabu cha Allah. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Mambo matatu yako katika hii aya katika sifa kubwa za Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ijtama'at fi hadhihi al-aya khisalun thalath. Mambo matatu. Al-ula la kwanza fi qawli ta'ala thani athnain idh huma fi al-ghar. Faman alladhi tahammala as-si'ab? Nani aliyestahimili na kubeba mambo mazito? وتجشم الأهوال مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار, ناني أمبي أمبيبا ختاره نزيتو نمامبو مكوبوا أكاكا بموجة نمتوم صلى الله عليه وسلم أبنغوني, ناني كتك سيسي مفنيف, ناني ملقين بأمبالنا بكر الصديق. الثانية في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن, فمن من الصحابة نص على صحابته في القرآن, ni nani katika masahaba ambao imekuja nas katika Qur'an kwa yeye sahaba mbali na Abubakar Siddiq, yuko wapi? Hakuna, pamoja na kuwa ni masahaba Mtume sallam, lakini huyu imekuja nas ya Qur'an ambao huwezi kuenda kokote, labda uwe kama kondoo akishia, unajua yule kondoo pelekwa huku iwenda tu, lakini mwenye akili timamu haya maneno yako wazi kabisa. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Kwa hivyo nani ambaye ana hili la pili kuwa nas imekuja yeye ni sahaba, hakuna mwingine isipokuwa nani? Abubakar Siddiq. الثالثة في قوله تعالى إن الله معنا, لمن هذه المعية الخاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم, ناني أنا هي معية خاصة كو الله يكو pamoja na yeye kumnusuru kumuhifadhi, معية خاصة pamoja na Mtume صلى الله عليه وسلم mbali na Abubakar Siddiq, ناني. حتى موسى عليه الصلاة والسلام watu wake walipomwambia inna la mudrakun qala kalla, hakusema inna ma'ana rabbuna, inna ma'i rabbi sayahdin, sababu wale walikuwa hawako na yeye, walikuwa tayari washaanza kuvunja moyo watu, akasema la inna ma'iya rabbi sayahdin, lakini Mtume صلى الله عليه وسلم kwa sababu Abubakar alikuwa na yeye qalban wa qaliban akasema inna Allaha ma'ana. Shida bwana, wale mashia ni wafursi kiarabu, nafikiri hiki hawakielewi inna Allaha ma'ana, kwa kuelewa inna Allaha ma'ana, maana sikizeni mashia, maana yake ni kwa Allah yuko pamoja na sisi, pamoja na sisi, mimi na wewe. Hawezi kusema inna Allaha maana kwa mtu munafik mwana, sababu atakuwa hayuko na yeye. Na wallahi lau kama angelikuwa hayuko na yeye asingesema maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Kama vile Musa alayhi salam jamaa zake hawako naye akasema nini, inna ma'i ya rabbi sayahdin, sababu katika hili mimi niko peke yangu, simwa peke yake. Haya matatu nani ana aliyenayo mbali na Abubakar Siddiq? Waljawabu anna alkhisala thalatha kullaha ijtama'at fi Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu, mambo haya matatu yote yamekusanyika kwa sahaba Abubakar Siddiq radiyallahu anhu arda. ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة بدون خلاف ولا نزاع. عمر الخطاب أبسط يدك يا أبا بكر حتى أبايعك. يندوك وكوانزا كم ببيعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه واتو وكفوتانا بيعا زوريا أكون خلاف ورشوت منه. ثم اجتمعوا بعد ذلك في المسجد كشبادها بوكسن المسكتين وأعلن فيه الذي تم في السقيفة كتنغازو كلي أمباتو ومتمية كبديان ناتو والبقوة سقيفة. فتقدم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فبايعا وبايعا عامة الصحابة رضي الله عنه. أكسون غنبيل علي بن أبي طالب الزبير بن العوام وكم فبيعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه على السمع والطاعة. هي لي مشي أوزق لكتا كو علي بن أبي طالب لتوى بيعا sasa alikuwa mwoga Ali. Nyinyi wasema katika vita vya Uhud hakuna aliyepigana isipokuwa Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu. Vita na nini? Sio? Na sisi twajua kwa alikuwa shujaa. Shujaa kikweli. Mpaka mtu akiambia Ali ibn Abi Talib tumtuma aje kupigana na wewe alikuwa akiogopa. Wako katika wale waliortadhi. Akaambiwa na Abubakar Siddiq mimi nakutumia Ali ibn Abi Talib waje huko wakarudi katika Uislamu. Wakarudi katika Uislamu sikia. Namna alivyokuwa kipigana. Hivi ataogopa ampe bai Abubakar Siddiq kisha aogope tena ampe bai Umar Khattab kisha aogope tena ampe bai Uthman bin Affan. Maneno taakilini yangi jamaa. Sasa mshaona zizi la mbuzi liko wapi? Mshaliona zizi la mbuzi liko wapi? Liko kwa jamaa zetu. Nyinyi zizi la kondoa swa. Haangalii juu yenda tu. Akili yake mtuwezi kutumia. Alhasil, hapa kuna kisa cha uongo alafu mashia ukiweka kuwa Umar Khattab alikwenda nyumbani kwa Ali, kwa nini mkutoa bea, nini hivi, alafu Fatima radhiallahu anha alikuwa nyuma mlango, akambana hivi paka, alikuwa na ujauzito ule mtoto wa kafa na ule mtoto wa Muhsin, hajazaliwa. Zariba. Ujie imefanana na nini? Ni watu ambao hawataki kusoma wala kutumia akili zao. Wallahu almusta'an. Alhasil, hivi ndivyo ilivyojiri baina masahaba. Hakuna khilafu iliyotokea wala fujo wala chochote. Wakamchagua Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu kuwa ndio khalifa baina yao. Radhiyallahu anhu wa ardhahu. تفضل. نعم. ايش رايكم؟ مستمر؟ طيب. قال رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك قال رضي الله عنه لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرى بالموت ما وجد قالت فاطمة واكرباه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة. الموافاة يوم القيامة. قوله لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد أي لما عانى النبي صلى الله عليه وسلم من شدائد الموت وسكراته يعني بمجلية متوم سلم سكرات الموت ما تشونغ يا موتي. Na mauti yana uchungu sana. Yana uchungu sana. Na wengi kati yetu sisi hata habari mtu hajiandae mtu kwa sababu ya sehemu nzito kama ile. Wallahu almusta'an. Na kila mmoja wetu litampitia hili. Hakuna ambaye halitampitia na ndio maana hapa Mtume sallama akasema innahu qad hadhara ala abiki ma laysa bitarikin minhu ahadan. Hakuna yoyote kuwa atalikosa. Hili litampata kila mmoja wetu. Liko vipi? Allahu a'lam. Mtume sallama ameeleza na wameeleza wengi katika salafu salih namna walivyokuwa wakisikia wakati walipofikiwa na mauti, na watu wa kheri masahaba, na ile hali waliokuwa nao nzito wakazungumza haya wakiwa katika hali ya mauti na ule uchungu wanaousikia. Subhanallah, yani ikija katika watu kama sisi ambao hatuna lolote la maana kubwa, walitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali itakuwa vipi? Lakini wengi katika watu jambo kama hili haliko hata katika kibali, hawataki lizungumzwe. Wakati Mtume sasa anasema akthiru dhikra hadim ladhat almaut, kithirisheni kutaja kile kinachovunja kila aina ya ladha na starehe, almaut. Wewe angalia kwa mfano, kuna ikhwa walijitolea gari hivi lasaidia kubeba maiti. Sasa ile gari limekuwa nje ya msikiti. Kuna bwana mmoja tena khatibu wa Ijumaa. Panda kisho, panda. Siku moja wale ikhwa wale wenye hiyo gari wanaeleza, sema bwana fulani simtaji, ametoka hapa toa hutuba, akitoka nje akanasema, jamaa mna nini nyinyi na jigari lenu hili? Kila saa mauti mauti. Hivi hivi bwana. Ondoweni bwana gari. Sema tukaiondoa ikawa tu ilazi tena pale msikitini. Hivi hivi bwana. Lakini nyinyi pia mnaosikiliza, nyinyi mna matatizo. Kesho mtu kama huyu pia atakuja, mtamweka pale pale, atawaambia maneno kama haya. Hamjui kuchagua wale ambao wawaelekeza nyinyi kwa ajili ya akhira yenu. Wengi katika watu wako hivyo. Yaani namna tulivyobebwa na dunia mpaka tumeathirika, mpaka tuona wale ambao wazungumza kuhusu masala ya dini wajiona wako nyuma, kama wao wako nyuma sana. Watu wanaendelea bwana. Sasa tuzungumzeni maendeleo. Ni kweli. Lakini kila siku jikumbushe kuwa utakufa. Kuna wengine mpaka useme bwana mtumwa wewe. Wallahi mshambwa na mmoja, bwana wewe mtumwa huyu. Sasa we mzee, mtu ana miaka 55, 56. Nakumbuka bwana mmoja tumesafiri naye. Miaka mimi namjua hapa Mombasa. Time ya swala bwana, tuswalini safarini. Misko fresh. Wasemaje? Misko fresh. Nikamwambia una miaka mingapi bwana? Anaambia na miaka 56 sio 57. Nikamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam asema a'maru ummati baina 60 wa 70. Wakala man yujawizu dhalika. Wajua kama Mtume sana masema umri wa umma wangu ni baina 60 na 70, wachache watapita. Kwa hivyo mbakisha miaka hii mimi wewenda mikusuri nombe. Ikiwa basi utaishi ya miaka minne, kama utaishi insha, ukifika 60 wewe jitayarishi, basi mimi mkusuri mwambie kaondoka. Ambia mwenzake huyu jamaa mtumwa. Huyu antumwa, huyu anitajia mambo ya kufa kufa, mimi sipendi kusikia. Na ndiyo maana amali za watu zimekuwa mbovu, kwa sababu hawataka kusikia hili jambo. Litakupata. Upende usipende utafanya nini? Litakupata. Sasa usawa ni kufanya nini? Jitayarisha. Hakuna mtu yapenda kufa. Usidanganywe tuseme mimi napenda kufa. Wewe jiandae tu na umuombe Allah rahma na maghfira. Hili jambo hakuna anayeweza kulikimbia. Litampata mtu yote, tampata. Lakini twenda vipi? Sasa ukiwa wakumbuka, litakusaidia wewe kufanya nini? Kujiandaa kwa ajili ya mauti. Qalat Fatima radhiyallahu anha wa kanat indahu sallam wa karba, alikuwa na Mtume sallam wa karba ay annahu karbun adhimun wa hawlun jasimun wa hadhihi kalimatu tawajjuin wa ta'allum, kama aumia namna anavyomuona babake anapopata tabu na mauti radiyallahu anha. Wal hadithu jaa fi sahih al-Bukhari bi lafdhi wa karba aba, yani yale mambo mazito yanayompata nani? Baba yake. Ay ma a'zama al-karbi alladhi asabahu sallallahu alayhi wasallam, ni mazito mambo yaliyoje yaliyompata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala'alla hadha aswad liqawlihi sallallahu alayhi wasallam ba'd dhalika la karba ala abiki ba'd al-yawm. Na huenda hii lafdhi wa karba aba ndio imethubutu hii, sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam la karba ala abiki ba'd al-yawm, hakusema la karba ala abiki, amesema la karba ala abiki ba'd al-yawm. Bimaana niko katika majanga kweli, hili jambo ni zito kwangu, lakini ndio mwisho, naondoka khalas. ile dhiki ya dunia nini yote kusha. لأن الكرب على أولياء الله وأصفيائه ينتهي بانتهاء هذه الدنيا. كسب مambo mazito kwa vipenzi wa Allah Subhanahu wa ta'ala wale aliowachagua huishia kukufa kwao. Usione eti akifa yeye ndio akifa ndio enda kustarehe kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم mustarihun wa mustarahun minhum. Kwa watu wema wao kufa kwao ni khairi. Akipatwa na mauti khalas ashamalizana na mambo ya dunia kush. Ndio tutasisitiza swala kwa mtu ajiandae ili akiondoka awe mustariha. Kuondoka utaondoka lini hujui, na usione kuwa mpaka niwe mzee. Si wote, nani amwambia wazee ndo wafa? Hebu angalieni hapa tulipokaa hapa, sisi tulokaa hapa, nani mzee hapa mbali na mmoja? Mimi namuona, nionyeshe mzee mwingine hapa. Alafu mwasema wazee ndio wafasa. Mwafa nyinyi vijana, ingelikuwa hamufi nyinyi vijana ungelikuwa wazee wengi. Sio mwelewa. Ingelikuwa vijana hawafi wangelikuwa wazee wengi. Mwasema wazee ndio vijana ndio mwafa hamfiki katika umri ule. Ndio maana wazee wachache, wale wanaoishi umri mrefu wachache. Hapa tulipokaa hapa tuko watu wangapi? Mtu mzima mmoja tu. Alafu watu ngojea mimi niwe mzee, uwe mzee ndio ufanyeje? Nani amkwambia utafika huko? Kuna wengine akiambiwa tubie, ngoja kidogo bana. Haiko katika mkono wako. Ni jambo lo katika mikono ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo fanya amali, pata tabu, amka alfajiri kaswali, ifanye pata tabu kidogo. Wala si tabu, raha na utulivu wa moyo. Basi umri mchache tu, miaka 60 70 utaondoka duniani, uende ukastarehe milele katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalidina fiha abada. Mtu ajisahau yani kwa viji miaka 60 70 ndio pale qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman au ba'dha yawm. Sehemu katika siku. Lakini hilo watajua huko. Hebu wewe angalia mtu akifa atakaa muda gani katika kaburi kabla ya kufuliwa. Ushawahi kufikiria? Kwa mfano ukisoma aya watlu alaihim naba'a ibni adama bilhaq, tukio lilitokea wakati wa Adam alayhi salam, wakati ule mmoja akamuua mwenzake, wale wawili wale, mmoja akamuua mwenzake. Yule mmoja aliuawa ashapata kile alikuwa kitarajia, inni uridu an tabua bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin. Wewe ukiniua mimi utabeba madhambi yangu, mi salama salmini, mimi ndo zangu peponi, mimi utabeba wewe madhambi. Na sio kuwa yule ndugu yake alikuwa hawezi, ilikuwa yuwamweza kwa ushahidi wa kusema la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Kwa hiyo kilichonizuia mimi kunyanyua mkono si kuwa siwezi kukupiga wewe, lakini mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kweli yule akamua. Hebu tuangalie hao walikufa, yule kala hasara na huyo akafaulu. Hivi katika makaburi yao wale wana miaka mingapi mpaka leo kaburini, mpaka leo tunavyozungumza, na mimi na wewe tutakapoingia pale mpaka lini, mpaka tufufuliwe? Sasa hisabu tu hii miaka ya kaburini peke yake, na hii ya dunia nini? Umeishi miaka 60 si 70? Ndio maana uona wakati watu watakapofufuliwa wataona hawakuishi chochote, ni kama usiku yani nusu ya siku ama siku moja tu, sehemu tu katika siku. Ni mtu ajiandae kwa ajili ya hali nzito kama hii. Qawluhu innahu qad hadhara ala abiki ma laysa bitarikin ahadan almuwafatu yawm alqiyamah yaqsud almaut. Mtume salama akusudia mauti. Sallaha salam bi umurin thalatha. Mtume salam amemtuliza binti yake moyo wake kwa mambo matatu. La kwanza bi qawlihi la karba ala abiki ba'da alyawm. Baada ya leo baba yako hatakuwa na janga lolote wala mambo mazito. وبقول إنه قد حضر على أبيك ما ليس بتارك منه أحدا. لأنه يفيد أن مصيبة الموت عامة. مصيبة الموت توافقية وتوتم سيمي من بكيان قويبو سيوزنيك. فإدراك ذلك يخففها أكفهام إلو يتمخفشي ولوزوني. وبقوله الموافاة يوم أي اللقاء يوم القيامة يكون على خير بإذن الله. وسيالي بنتي يانغو تتكتان سكو قيامة كتك خيري. اللهم اجمعنا به في جنتك يا كريم. آمين. قال حدثنا أبو الخطاب زياد ابن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه ابن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط لأمتي ولن يصابوا بمثلي. إي والله عليه الصلاة والسلام. قوله من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. الفرط في الأصل هو الرجل الذي يسبق القوم. الفرط كتك أصل نمت أن يوتنغلي وتواكي ويتقدمهم حتى يرى لهم المكان المناسب. كم فانو كتك سفاري موجة كوي يوتنغلي يمبيلي أنغلي يكولي كوكو فيبي ماليجاني مناسب كيش يواجه يوانبيا تندين تشكي مالي فلاني. Huyo katika asli ya farat ni huu. Anewaangalia watu, anewatangulia wenzake, kisha kawangalia sehemu nzuri, ili waje awatulize kule. Walmuradu bihi huna alwalad. Na hapa lakini ya kusudiwa nani? Mtoto. Walmaana, anna man mata lahu waladani kabla albulugh. Yoyote ambaye atafiwa na watoto wawili. Kabla ya kubalehe, shtu wadogo. Dhakaran kana au untha. Ni mume awe ama ni mke. Fasabara wahtasaba. Na hili njambo zito sana kwa wazazi, kumpoteza mtoto wake mdogo, njambo zito sana. Akasubiri na kutarajia malipo kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Adkhalahu Allahu bihim aljanna, Allah atamuingiza kwa kufiliwa na watu wawili wale peponi. Faqalat Aisha, Aisha akasema faman kana lahu faratun min ummatika. Je, akiwa mtoto alimpoteza ni mmoja si wawili, تعني من كان له فرط واحد هل يشمله الثواب أو لا يشمله؟ جي أينجي كتك ملبو آية هما هينجي. فقال صلى الله عليه وسلم ومن كان له فرط يا موفق أي مثله أيضا يشمله الثواب. هو يبيا أينجي كتك إلي هي أجر كوي وباتا بيبو كهيلو. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة يا موفق أي أنت موفقة للخير. Hakika wewe umeafikishwa katika khairi, amwambia mke wake Aisha radhiallahu anha. Walimithli hadhihi as-su'alat al-mufidah an-nafi'a. Allah amemwafikisha kuuliza maswali kama yaliyo na faida ndani yake. Wa hiya manqabatu li'Aisha radhiallahu anha. Ni manqaba. Ni sifa nzuri kwa Aisha radhiallahu anha. Qawluha faman lam yakul lahu faratun min ummatika. Ifamadha shanu, ikiwa mtu hakupata kufiwa na mtoto mdogo katika umma wake, haikutokea. Bimaana huyu je jambo lake mvipi? Wa hadha min ziyadati hirsiha wa nusriha wa tawfiqi Allah subhanahu wa ta'ala laha. Na hii ni katika kuzidi kuwa na pupa radhiallahu anha ya kujua. Kadhalika tawfiqi Allah subhanahu wa ta'ala na nusha awatakia khairi watu. Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akamwambia فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. أي أن مصيبة الأمة بفقده صلى الله عليه وسلم أعظم من مصيبة الإنسان بفقد ولد. كفريكي كمتوم سلم مصيبواك نمكوب وزيدي كلكم متو كفريو نمتوتواك نهيلي سكوزوت متو أكلتيا كتك أكلياك حتى كبتو نمصيبة جاني ولمصيبة وتأيوك وينكتو كدوغ سلم akikumbuka kifo cha Mtume Muhammad SAW. Na hili ametuhusia Mtume SAW, tulitaja huko nyuma, anayepatwa na msiba akumbuke mauti ya Mtume SAW. Alhamdulillah. kwa msiba wa kifo cha Mtume sallam, umma kumpoteza Mtume sallam ni mkubwa zaidi kuliko kupoteza mtoto au waladaini au thalatha au ashara, hata apoteze watoto kumi pia haufiki msiba huu kifo cha Mtume sallam. Faman usiba bimusibatin kafaqdi ahadi alabawain, mtu akipatwa na msiba kama kuwakosa wazazi wake wawili, au ahadi alikhwa, au mmoja katika ndugu zake, au ahadi alaulad, au mmoja katika watoto wake, au ghairi, falyadhkur musibatahu bin nabii sallallahu alaihi wasallam, ule msiba wake ukimpata akumbuke msiba wa kifo cha Mtume sallam. Fa innaha a'zamul masaib, hakuna msiba mkubwa kama kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi mirathi rasul sallam, insha Allah ta'ala tutapitia kesho باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.